در وهم افکندن کودکان استاد را. روز گشت و آمدند آن کودکان بر همین فکرت ز خانه تا دکان. جمله استادند بیرون منتظر تا در آید اول آن یار مصر، زان که منبع او بودست این رای را، سر امام آید همیشه پای را. ای مقلد تو مجو پیشی بران، کو بود منبع ز نور آسمان. او در آمد گفت استارا سلام، خیر باشد رنگ رویت زرد فام. گفت استا نیست رنجی مر مرا، تو برو بنشین مگو یاوه حلا. نفی کردم ما غبار وهم بد، اندکی اندر دلش ناگاه زد. اندر آمد دیگری گفتین چنین، اندکی آن وهم افزون شد بدین. همچنین تا وهم اون قوت گرفت، ماند اندر حال خود بس در شگفت.